pienso volver a hacerlo. No tendrás que oírme graznar, porque ya no lo haré. ¿A partir de esta noche? Exacto, hasta esta noche graznaré. ¿Quieren que les sirva más café? Sí. Gracias. De nada. Tal como están las cosas, es tan peligroso como atacar un banco. E incluso más, los bancos son fáciles. Los bancos federales no tienen ni por qué intentar detener un atraco. Están asegurados, les importa un carajo. Se les puede atracar sin ir armado. He oído hablar de un hombre que entró en un banco con un teléfono. Le dio el teléfono al cajero y el tipo que estaba en línea le dijo: tenemos a la hija de ese hombre. Si no le dan toda la pasta, la mataremos. ¿Y funcionó? Joder, si funcionó. Por eso lo digo, un idiota entra en un banco con un teléfono. No una pistola o una escopeta, un puto teléfono. Despluma el banco y nadie mueve un puto dedo. ¿Le hicieron daño a la chica? Yo qué sé, probablemente no existiera tal chica, pero el fondo de la cuestión no es ese. Lo importante es que robaran el banco con un teléfono. ¿Quieres atracar bancos? Me da igual que sean bancos, solo quiero demostrar que sería más fácil que lo que hacemos ahora. ¿Y no más licorerías? ¿De qué hemos estado hablando? Sí, no más licorerías. Ya no resulta divertido, hay demasiados dueños de licorerías extranjeros. Vietnamitas, coreanos, no comprenden un carajo. Les dices, vacía la caja y no saben de qué coño estás hablando. Demasiado personal. Como sigamos, acabaremos matando a un capullo amarillo. Yo no quiero matar a nadie. Yo tampoco quiero matar a nadie. Pero puede que un día se trate de nosotros o ellos. Y si no son los chinos, serán esos putos judíos que llevan 15 generaciones con sus jodidos negocios. El abuelo Irving sentado detrás del mostrador con un jodido Magnum en la mano. Intenta robarles armado con un teléfono y ya verás lo que ocurre. Joder, olvídalo, lo dejamos. ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Buscar trabajo? No en esta vida. ¿Entonces qué? Garzón, café. Este local. Garzón significa chico. ¿Este local? ¿Una cafetería? ¿Qué tiene de malo? Nadie roba nunca en los restaurantes. ¿Por qué no? ¿Bares? ¿Licorerías? ¿Gasolineras? Te puede volar los sesos a la primera. Voy a ir a cagar. En cambio, en los restaurantes, les pillas en pelotas. No esperan que nadie les atraque. No lo esperan tanto, al menos. Apuesto a que nadie intentaría hacerse el héroe en un garito como este. Exacto. Estos, como los bancos, también están asegurados. Al encargado le importa un carajo. Él solo quiere que te largues antes de pegarle un tiro a alguien. Las camareras, joder, olvídalo. No morirán por defender la caja. Los pinches, unos hispanos que cobran dólar y medio la hora. ¿Qué carajo les importa si tú robas al dueño? Los clientes tendrían las bocas llenas y no se enterarían. Están ahí comiéndose una empanada y de repente alguien les apunta al coco. La idea se me ocurrió en aquella licorería que atracamos, ¿recuerdas? Uh-huh. Los clientes entraban sin parar. Sí. Y se te ocurrió coger sus carteras. Ajá. Esa fue una gran idea. Gracias. En las carteras había más pasta que en la caja. Sí, es cierto. Y mucha gente va al restaurante. Muchas carteras. Bien pensado, ¿eh? Bien pensado, sí. Está bien, hagámoslo ahora, aquí. Venga. De acuerdo. Como la última vez, ¿vale? Tú coges los clientes y yo los empleados. Punky. Te quiero, Halimori. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! Y como algún jodido capullo se mueva, ¡me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros! La canción. Bueno, era un pèl llarga, però això que heu escoltat... No, això que heu sentit, no escoltat, era la primera escena de Pulp Fiction. La segona pel·lícula de Quentin Tarantino. Tothom recordarà aquella pel·lícula i aquella escena. I hem triat aquesta perquè és una bona manera de començar un programa, tot i que una mica llarga. Sí, també hem de dir que sense problemes tècnics no seríem el BCO ni seríem Radiotrama. O sigui, això ha de quedar clar des del minut zero. Això passava quan gravàvem, passarà avui i passarà sempre. Això passava quan vam començar a gravar amb cintes, no? Te'n recordes, Jaume? Com gravàvem amb la ràdio allà, Play, Rec. I això que escolteu i que ens acompanyarà durant tota la nit, no, una horeta i marxem, durant una estona, és una banda sonora d'una pel·lícula d'animació dels estudis, no sé si són Pixar o DreamWorks. La pel·lícula és Ratatouille i, òbviament, tota la pel·lícula té lloc en un restaurant més o menys com aquest, segur que aquí també hi ha alguna rata. En realitat això és un homenatge a la gent que està treballant aquí, saps? És mira, algú s'ha sentit ofès quan he dit que hi havia una rata. Si Chicote pisara este bar, igual ratas, marxava. Rates. Rates totes. Bueno, Ratatouille, que s'acompanyarà una nit. I ara, si passem d'un peliculón, passarem a una sèrie molt i molt bona. Tu, podeu veure que el Jaume se lo guisa, se lo come, eh? O no, Luigi, parla'ns de It's Always Sunny in Philadelphia. Pels que veieu les sèries doblades, Colgados en Filadèlfia. És una sèrie d'un grup de gent que estan bastant taradillos, no? O sigui, són una mica disfuncionals i estan a la ciutat de Seattle, pot ser? No me'n recordo, fa temps que la miro. Seattle? No, Filadèlfia. It's Always Sunny in Philadelphia. O sigui, seria bastant més molon si fos a Seattle, ja es digués en Filadèlfia. I bé, són les aventures d'aquest grupet de penya que van fent el Willy Porai. I són històries bastant boges, la veritat. És una sèrie d'humor molt negre. Si us agrada riure de l'absurd i teniu estoma per riure de coses políticament incorrectes, us recomanem molt que veieu aquesta sèrie. It's Always Sunny in Philadelphia. Què escoltarem, Jaume, per això? Escoltarem una cançó que apareix en un dels capítols, que a més queda bastant bé amb el programa d'avui. És una cançó que es diu Boys are back in town, els nois tornen a la ciutat. Boys are back in town. I com el Luigi i jo tornem una mica amb això del món Somos de la ràdio. Somos los mismos que cuando empezamos. Equilibrio, pues posem aquest temazo. Una cançó de Thin Lizzy, Boys are back in town, de It's Always Sunny in Philadelphia. Sí. Quina transició que ha fet el Jaume aquí. Penseu que estem tirant de YouTube, eh? Vull dir. No hem tingut temps ni a preparar-nos al programa. Ho estem fent sí, tot via YouTube. Ho estem fent com preparàvem el programa abans. Via YouTube i via Wikipedia. No, i... Wikipedia. En anglès. Com es diu en anglès? Wikipedia. No. Bueno, Luigi, què? Doncs... ara parlarem d'una sèrie que segur que us sona a la gent gran d'aquí, no? Que aquí hi ha una mitjana d'edat bastant elevada. Aquesta taula d'aquí que no va veure ni l'Espinet va veure vosaltres. Doncs és una sèrie que... si tira la capçalera primer i després parlem de la sèrie, no? Vinga, va. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. Everybody knows your name. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Que algú ha reconegut aquesta melodia o no? When everybody knows your name. És de la sèrie Cheers. Us en recordeu? Sí, la Núria se'n recorda. La Núria se'n recorda perquè la Núria és gran. Va per ti. Hi ha moltes Núries avui aquí. Doncs aquesta Hola, sèrie, l'acció transcorria en un bar que es deia Cheers i apareixia el Ted Danson, que era com el noi guapo jove que estava darrere la barra, que s'acabava de separar, o, bueno, era com un lligon, sí, no? Era un lligon, però... hi havia separat. Un alcohòlic, hi havia el doctor Fraser Crane, que després van fer una sèrie, i és una mica, l'hem posat perquè és una mica com aquí al Casal, no? Que si mires la barra sempre hi ha la mateixa gent, doncs hi ha el borratxo de turno, hi ha la que s'infla les tapes, el que intenta robar la gallera, iba a decir, la hucha esa. La Marta. I res, una comèdia del 80 i pico, no? Deu ser 80... Va començar el 30 de setembre, així, de memòria, el 30 de setembre de 1982 i diria que l'últim capítol va ser el 20 de maig del 93. Uns 200, sembla, uns 273 episodis. En dos especials, diria dos jo. 11 temporades. Joder, si és que... Ah. En anglès. Era una sèrie anglesa, sí. No, estadounidenca. Molt bé, molt bé. Què més? Luigi, ara ens has de parlar d'una pel·lícula protagonitzada per Liza Minnelli, dirigida per Bob Fosse. Doncs l'he posat perquè bàsicament és... Per què aquesta pel·lícula en un especial de bars? Perquè quan estava pensant, ostres, històries de bars, i no sé, vaig pensar, hi ha un musical que es diu Cabaret, no? I un cabaret no deixa de ser un bar on fan espectacle, no? Jo estic que esperant és... a veure si el Casal fa algun dia Cabaret. Vindria més. Podríem muntar un cabaret tu i jo aquí. Segur. Podríem fer un parell de números guapos. Ara us imagineu que comencem a ballar a saco? Doncs no va passar. Fliparíeu. Doncs he posat aquest tema perquè, jo què sé, cabaret. Així us sona. Segur que us sona. Cabaret, Liza Minnelli. I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles! Good is sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Doncs això era Cabaret. Aquesta era la Liza Minnelli cantant. I no podíem fer un especial Generació BCO i bars sense escoltar el següent tema. I podríem estar hores i hores parlant d'aquesta doble trilogia que està a punt de començar una tercera. És que ets un friqui, Jaume, tio. És que sóc un friqui, sí. Estem parlant de Star Wars. I Star Wars. Star Wars. Star Wars, no? Com era Star Wars. Esto es el PowerPoint. El Excel, el PowerPoint. El PowerPoint que llama a la puerta. ¿Cómo se llama la película? Star Wars. El programa. Star Wars. Total. Star 3. Star 3. Es una otra. Que Star Wars, Una nueva esperanza, la cuarta película. Sembla que és, de totes, és l'única que hi ha una escena en un bar, però és una escena brutal. És on quan, va Han Solo. El Han Solo està allà, van al Luke i a l'Obi-Wan a buscar un transport per arribar al planeta Dagobah. No, Dagobah no, encara no. Bueno, no sé on van. Namak, el Namak. A Namak. Van a Namak a matar el Freezer. I el que passa és que entren a aquest bar i apareix la cantina band, és a dir, la banda van del fer, bar. Van fer després, perdona, Jaume. Van fer un spin-off. No, van fer a la nova versió, quan van remasteritzar i van fer tota la història aquesta, sí? Van fer com la cançó superllarga que cantava una marciana. No te'n recordes, tu, no, això? No ho has vist? No ho he vist, però... Tu tenies els VHS, no? Aquell, va, jo tinc els VHS i... Pues van fer una cosa no, molt... No, però ara molt, tu pots descarregar la versió guai, vull dir, la versió no retocada. Es pot? Es pot i és legal. Vull dir, el John Lucas deixa. Podeu baixar les pel·lícules... El govern ara deixa descarregar-se coses, eh? Exacte. Total, que us deixem amb Cantina Band. És una cançó que coneixereu de seguida si heu vist Star Wars. I si no heu vist Star Wars, allà teniu la porta. Nosaltres tot és de la biblioteca, que ho pillem. Tot, no ens hem baixat res. Res. Temazo. Thank you. imaginar el Chewbacca discutint amb un tio i fotent-li un cop de puny i tot plegat. Chewbacca no surt en aquesta escena. Que Chewbacca no surt en aquesta escena, m'he equivocat el Jaume. Sí, doncs hem acabat d'escoltar ara mateix la cantina van aquesta de Star Wars. Posem veu d'en plan... acabem d'escoltar el tema de... Això és Radio 3. La cantina de Star Wars. Ara us deleitarem amb una mica de... Bueno, és com un petit tall de... d'una pel·lícula que no he vist. Ni veurem, eh? Apareix la Meg Ryan. I es diu Cuando Harry encontró a Sally. I hi ha un moment When Harry met Sally. Què dice Lolo? En la escena de la piscina en el bar. La escena de la piscina en el bar. Perdón. Ara. Me se oye. Doncs és de Cuando Harry encontró a Sally. Segur que és una escena que recordeu perquè l'han posat molt. És una escena molt recordada i és una escena d'un orgasme, no? D'un fake orgasm. Qui no ha vist un fake d'orgasm? Qui no ha viscut? No? Qui no ha vist un d'aquests? I a part de... hem triat aquest tall, a part de que sigui en un bar, perquè no acabem de descobrir, ho sabíem fa temps. Acabem d'escoltar Star Wars, que apareix la Carrie Fisher fent de princesa Leia i en aquesta pel·li també surt la Carrie Fisher. Vull dir que ho entrellacem tot. Sempre. Que es noten les hores de preparació, exacte, saps? Han estat dies i dies preparant aquest programa. Carrie Fisher va fer una i va sortir a l'altra. Per això el Jaume, a l'arxiu de Radiotrama i al BCO, ha trobat aquesta petita joia. Escolteu. No das tiempo, te largas enseguida. Yo creo que ella se lo pasa. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué quieres decir? No sé. Porque ellas... Sí, porque ellas... ¿Cómo sabes si realmente...? ¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible. No digas tonterías. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro. Pues conmigo no lo han simulado. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo sé. Oh, claro. Claro, lo olvidaba. Eres hombre. ¿Y eso qué quiere decir? Nada. Solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento. ¿No crees que notaría la diferencia? No. Tonterías. ¿Te encuentras bien? Un poco de silencio, hombre. Dios. Ahí, justo ahí. Dios. Sí. Núria Juez, surt un moment. Aquest era l'orgasme de la Meg Ryan a Cuando Harry encontró a Sally. Típica escena en un bar, un orgasme. Sempre va bé sentir un orgasme. Sempre va bé escoltar un orgasme. Jo me'l poso de tant en tant. Vaig amb l'MP3, saps? Ara m'he fet runner. I vas escoltar. I vaig escoltant orgasmes. Orgasmes. Ara acabo de veure, si busques al YouTube orgasmo fake organ, aquí tens un vídeo d'un orgasmo massiu en un restaurant de Nueva York. Vull dir... No pots agafar-te aquestes coses per anar a córrer. Para la gente que li agradin els orgasmes. Lo què? No, està intentant fer una mica com el Justo Molinero, però m'ha sortit. Bueno, això, especial Generació BCO i bars, i continuem... Bars? Bars. Continuem. Ara, més que un bar, torna a ser un restaurant. Això, el casal que va restaurant, no? Casal és... falta el cartell. Va restaurante Can Capablanca. El casal és el que nosaltres anomenem la taverna. La taverna. En el nostre grup de WhatsApp diem la taverna. Sí. Clar, baixem a la taverna i aquí tenim pues, gent de nostra. Pancaires. I què ens posaràs, Jaume? No, et toca parlar tu, però parlarem... posarem una cançó d'una pel·lícula alemanya. Alemanya o... sí, alemana, Alemanya. Som molt del cinema europeu, nosaltres. Molt, ens agrada molt. A més, sobretot, que participin a festivals com el de cinema de Viena, com la Berlinale, coses d'estes. La Berlinale, jo sempre havia pensat que era un cotxe, saps? Un cotxe familiar. BMW Berlinale. Tens la Berlinale? Me l'acabo de comprar. Doncs una pel·li del Faith Akin, que no el coneixeu, el coneixeu o no, Faith Akin? Si us tenen digo, pòster a la seva habitació. Si us dic la pel·lícula Contra la paret... Espera, és que ho puc fer en alemany, eh? Fes. Gegen Ausrolle... No. En alemany. Es la schöne Arve. Doncs, Contra la paret és un pel·liculon, és molt gran. Pel·liculon, eh? No, és un drama, és la millor història d'amor que s'ha fet en una pel·lícula, vale? Totalment seriós, jo ara. Però no parlarem d'aquesta perquè no surt cap restaurant. De fet, sí que surt una escena en un bar, quan es barallen i tot. Ah, sí, surt una escena que li tira el tamboret, com si ara agafeu el Lolo, no sé si és el Lolo aquell, doncs si li agafeu la pota... Lara. Calvo, fem el següent experiment. Escolta, Luigi, fes el que et digui. Has d'agafar la pota del tamboret del Lara, tirar fort i rebentar-li el tamboret a l'esquena. I així és, comença la peli. Així és com sí. Lara, està allà Lara. A veure... Li has de trencar això a l'esquena. Està tot... És fals el taburet, està preparat. No passa res. Us hem de dir que el David des de dissabte treballa per nosaltres. Vull dir, va fer d'assegurata nostra, ara és la nostra titella. És el nostre pagabronques. Seu. Doncs bueno, la pel·li aquesta va d'una cuina, d'un cuiner, un restaurant cutre, és una comèdia, està prou bé. La podeu veure, així, Soul sí, Kitchen. Que no s'apropi ningú. Soul Kitchen, la cançó es diu Manolis. They cut you down, Manolis. Sí, doncs això era Soul Kitchen, banda sonora de Soul Kitchen, una pel·li bastant entretinguda, bastant bé, la podeu mirar aquest diumenge i us en recordeu a nosaltres. No és Bollywood. No és Bollywood, passa tio. Passa a Alemanya, tio. No era Bollywood. Alemanya hay muchos turcos e indios. Lo que hay, lo que hay. No se te escucha mucho a ti, ¿no, chau, eh? A mi? Normalment nadie te escucha, chau. Nadie me escucha. Doncs ara continuarem, i bé, continuarem amb una sèrie que també algú recordarà. Sèrie espanyola. Espanyola, espanyola. Espanyola, que anava d'una gent que s'ajuntava en un bar per tramar malifetes, vale? Malifetes estafes, no? El que ara es fan, bueno, fan la penya dels bancs i aquesta... El que feu aquí, vamos, el que feu aquí. La corrupció i això, doncs, abans es feia al bar. Tots aquests. Abans es feia als bars. Bueno, és una sèrie d'Antena 3 que es diu Los ladrones van a la oficina. I Jaume. Protagonizada por actores como José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Manuel Alexandre, Agustín González, Anabel Alonso y Antoni Resines. Ni més ni menys que 10 temporades. Sí, eh? Sí, jo he flipat ara. 10 temporades. Sí. 123 episodis. Ho petava bastant. Estava Farmàcia de Guàrdia i això era la... Sí, sí, primer estava Farmàcia de Guàrdia, la Lourdes i després estava... Aquest. Prime time. Ai, Médico de Prime Família. Time. Médico de Família, seguro que en algo... Segur que en algun capítol anaven al bar, segur, a Médico de Família. Home, bueno. Emilio Aragón, cuidao, eh. Aquí, el què? Emilio Aragón, cuidao, que cuidao, va treure una cinta bastant molona. Los ladrones van a l'oficina, quanta gent d'aquí la va veure? 3, 4. Hi ha un bar, hi ha un bar, hi ha un bar a la Concòrdia que es diu l'oficina, eh. Exacto. Exacto. Bueno, sí. A la Concòrdia, al costat... Els que jugueu la botifarra, qui guanya? Al costat, qui guanya? Ja, home, parlaré tota l'estona amb en Paristo. Qui guanya? Ah. Los ladrones van a l'oficina. Al costat de la gasolinera de Concòrdia hi ha un bar que es diu l'oficina. Gasolinera no, benzinera. La gasolina està acceptada en català? Benzinera. Barco. Al costat del barco de la Concòrdia hi ha tinc un... Tinc que posar això. Aquesta cançó... No estàs fent el programa tu, Lara, calla't. Ens informa pel Pinganillo que Desmascarades va fer la versió de la següent cançó que escoltarem ara. Los ladrones van a la oficina. Nuestra simple canción. Sí, què? Ja està, és que les capçaleres duren poc. Però, mirant la capçalera, acabem de descobrir que l'encarregat de la direcció artística d'aquesta sèrie tenia uns pares amb molta mala llet. Perquè el noi, o l'home, es deia Gonzalo de cognom. I els pares van tenir la idea de... Li posarem Gonzalo de nom. Total, que l'home es diu Gonzalo Gonzalo. I fins aquí això, la curiositat. Això, Jaume, és... Saps per què és? Perquè era Gonzalo de veritat. Per això quan hi ha una cosa que és bona, una jaqueta has de dir dos cops, no? Mi jaqueta com és? És de piel. I dices, ah, és de piel, piel. És de piel, piel. Saps? Gonzalo, Gonzalo. És Gonzalo, és Gonzalo, Gonzalo, eh? Gonzalo, Gonzalo. És Gonzalo, Gonzalo. De los buenos. I ara deixarem per un moment els bars, tot i que no, perquè en les tres pel·lis de les que parlarem ara apareix en algun moment un bar o un salón i hi ha alguna escena bastant... I ara han fet transcendental o alguna així a les tres pel·lícules i el Luigi us explicarà i ara han fet els 30 anys de la pel·lícula, no? Han fet els 30 anys de la pel·lícula. Podria haver vingut... Bueno, és igual. És igual. Com? Res, l'altre dia em vaig comprar una samarreta d'això. Doncs estem parlant de Back to the Future, Regreso al Futuro. I... Parlos de la Loxe. I no sé què s'ha d'explicar aquesta pel·lícula, o sigui, està molt ben trobada tot, està tot molt ben lligada, són... Jo, tot i això, encara li he trobat més coses de vegades. O sigui, a la primera... Anècdota. Anècdota. Atención. A la primera pel·lícula hi ha un pàrquing que es diu The Two Pines. Los dos pinos, ¿vale? Pels que no sabeu anglès. Els dos pins. Doncs passa el cotxe i trenca un. Doncs quan torna el Martin McFly es diu The Pine. Perquè ja no estava el pin. No, reflexioneu, eh? Reflexioneu sobre això. Que sembla que no és important, però el director, el Robert Zemeckis, o Zemeckis, o com es digui, ho tenia tot pensat des del dia que va posar-li títol a la pel·li, perquè va començar posant-li el títol i després va escriure la pel·lícula. Això també s'ha de saber. Normalment, les obres, primer escrius i després la música, ja, poses el nom. Però aquest tio ho va fer al revés. I queda doncs... superreal. Quina cançó escoltarem, Luigi? Bueno, s'ha de dir que la pel·li es basada en fets reals. O sigui, va, això que sí. No els coneixem, però va passar. Posarem la cançó de Johnny B. Goode, per supuesto, i és la que surt cantant Martin McFly al ball de... aquest ball de graduació que tots hem tingut, no? Aquest ball de graduació. Doncs Johnny B. Goode per Martin David, McFly. I David, los i los Starlighters. David, amb qui vas anar tu al ball de graduació? Estava ambientat en el mar. David, aquesta va per tu, tio. El nostre guardaespaldes. El nostre guardaesquenes. David B. Goode. All right, this is an oldie, but, well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Momentazo que s'està flipant aquí tocant la guitarra. I ara diu: a vuestros hijos les encantará esto. I ara teníem tan preparat el programa que hem de decidir posar una cançó nova. Vull dir, que tenim aquesta capacitat d'improvisació que ens caracteritza sempre que fem els programes que fèiem. Sí. Antanyo. A més birres, més improvisació, eh? Quiriquà, ens acabem de recordar que hi ha una pel·lícula que vam veure quan teníem 16, 15, no me'n recordo quants anys, que eren els dimecres a la tarda, quan sortíem de us explico la meva vida perquè... Històries de la nostra sortíem vida. Sortíem de l'institut, anàvem al parc, llegíem un llibre i després anàvem a casa de Luigi i miràvem pel·lis. Heu vist la pel·li de Barrio? Doncs la nostra vida era una mica així. Era una mica així. Teníem una lanxa, una moto d'aigua. I una de les pel·lícules que vam veure, en aquella època miràvem molt cinema espanyol. No, porno no en van veure gaire, alguna, però no gaires. No hi havia internet, no podia. No hi havia internet, anava tot molt lent, es carregaven molt a poc les fotos. Total, que una foto que va... Ai, una foto, mira, m'has fet desviar. Una pel·li que vam veure va ser Històries del Cronen, un pel·liculón. És bastant mala, per eso, però bueno. Bueno, està magnificada la pel·lícula, perquè després la veus ara i no és tant. Érem joves i sortien drogues, llavors per això la vam magnificar. I vam flipar, uah, mezclen drogues con alcohol, és una flipada. Està bé la peli, el llibre està millor, val a dir. Total, que la prequela. Ens acabem de recordar que en aquesta pel·lícula, en una de les escenes de que estan por ahí de juerga, sona una cançó de MCD, Me cago en Dios, que és la de No hay sitio para ti, que l'hem escoltat moltes vegades i que hem decidit compartir-la amb vosaltres. Vamos, que ens posem punkis, tio, ens posem punkis. Exacto. Que... I per aquí, mira, per la gent del Pim Pam Pum també, doncs MCD us traiem una mica d'espai. Per tant, teniu dues feines. Si no heu vist la peli, veure la peli. I si no heu escoltat la cançó, escolteu-la ara. Home, escolteu MCD, que estan guais. Demasiada gente pensando por ti, tratan de decirte más de vivir, tratan de decirte seguir yo para ti. Podrías haber sido todos los demás, pero has preferido no dejar de luchar, no ser un tornillo más de esta sociedad. Decir yo para ti es tu forma de pensar, decir yo para ti es tu forma de actuar. Si no pueden contigo, se las arreglarán. No, no vayas a hablar. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, porque tú eres así. No hay sitio para ti porque tú eres así. Ahora la tornaré a recitar yo poco a poco. Demasiada gente pensando por ti. No, es broma, no la recitarem. Però bueno, perquè veieu que dintre les bandes sonores doncs podem tocar tots els pals i això ens encanta i podem passar pues, de posar el tema més classicón del John Williams a posar-te un Me cago en Dios. I aquesta va ser el nostre punt de partida. Estic parlant i ningú m'escolta i esto me encanta. L'olor eres feo. O sí que m'escolten, sí, una mica. Doncs... Ara no m'escolteu bé. ¿Me se oye? Me se oye. Doncs continuarem una mica canviem de terç. O no, Jaume. Continuem amb aquesta línia? No deies que volies posar això ara. Sí, però com he vist l'altra. I acabem amb aquesta, o posem aquesta i una altra. Bueno, posem la del... Posem Defcon 2, que Defcon 2 sempre viene bien, i venim de Me cago en Dios, o sigui que Defcon 2 entra natural. Però per què Defcon 2? On sona Defcon 2? A quina pel·lícula relacionada amb el bar? Oh! Us preguntareu, per què Defcon 2 ara? Doncs... Ui! Hòstia. Oh, però també podria ser, eh? També surt un bar, però... Surt un bar. De fet, fa cosa d'un mes vaig veure Acció Mutante i és una pel·li dolentíssima, però molt dolenta. Què va? Està bé. Jo vaig veure El dia de la bèstia fa poc i em va agradar. I El dia de la bèstia és bona. Posarem la cançó de Defcon 2 del dia de la bèstia. Aquí la teniu. Per si no us en recordeu, és quan el Santiago Segura entra en el bar en la sala... I la vamos a cantar en directo. Infierno. Ya está, ya. Buscando rastro de una chocabrío. No. Bueno, això era Defcon 2, això era El dia de la bèstia. Estem a punt d'acabar aquest programa especial. Això és el Casal. Això són els dimecres de Canyatapa del Casal i Radiotrama. Hem fet, vull dir, quan hem començat hi havia potser el doble de gent i hem aconseguit que en 45 minuts fugís tothom. Menys el David, que està aquí fidel a nosaltres, tio. Perquè hi ha penya que no vale pa'nar. Aquí, és que aquí ni un aplauso ni nada. Re. Gràcies. Nah, ara és tarde. Ara és tarde ja, eh? Total, ens queden un parell de temes, hem triat dos temazos, aquest sí que el relacionarem amb bars o cosa similar, i el següent és un tema que apareix en una pel·lícula protagonitzada per Jim Carrey i Cameron Diaz, la recordareu tots perquè segur que vau riure, ara la veuríeu dir, és una mica cutre, però fa gràcia. La pel·lícula és La Màscara. Cameron Diaz, que està en franca decadència, diuen, no? Que no ha fet cap pel·li bona des de fa molt de temps. Des de fa molt de temps. Però algun cop ha fet una pel·li bona, aquesta noia? A part de La Màscara? Bueno, Los Ángeles de Charlie, tio. Com és veritat, mira, com és el John Malkovich. Ai, temazo, peliculón. Temazo. Temazarrangano. Total. Jim Carrey... que es troba una màscara al fons del mar i quan se la posa es torna amb un bitxo raro amb molta mala llet i molt cachondo. Ah, la bufanda de l'Emma. Ens tiren coses, està passant. Us deixem amb la cançó i l'escena que té lloc en aquesta pel·lícula en el típic bar Coco Bongo quan surt la Cameron Diaz a ballar i el Jim Carrey es torna mig boig. És brutal aquesta escena. Ara estan entrant els dolents al bar, eh? Someone hit the joint before we got it. Són muy malos. Guy dancing with Tina? He's dead meat. Come on. Ens acaben d'informar que amb aquesta cançó Elena Podoshenko va ser guanyadora dels Jocs d'Atlanta del 96. Oi que era així, Elena Podoshenko? Va ser un dia d'enhorabona per tots els aficionats a la gimnàstica. A la gimnàstica. Com se li diu? Artística, oi? Això és rítmica, eh? Gimnàstica rítmica. Josefina Podoshenko. Total, són les 11, hem de marxar. Sí, demà treballem. El Jaume ja sabeu tots que és molt puntual, perquè té... Bueno, pues no, va decidir començar un projecte deixant-me a mi de banda una mica, no? Va començar ja pues, a... Bueno, a tontejar, no?, amb una noia i... Ja ho sabeu, heu vist el vídeo. Heu vist el vídeo. Generació BCO, la sèrie. I bueno, pues, ara té una criatura molt maca. Jo també. La veig cada 15 dies. No, jo tinc un perro, tio. Total, que marxem. Que el Jaume no pot estar més d'aquesta estona, més és l'ona que teníem pactada, s'estan enfadant. Sí, no, el Casal ja està acostumat a fer-nos fora avui, abans de patir aquesta humiliació. Hem fet fora molta gent nosaltres avui. I bé, res... Com doncs, marxem? Jo marxaré caminant, tio. No, si et porto. Ah, vale, guai. Doncs... Però ja, quan acabem. Marxarem, bueno, primer de tot, finalment dir que ha estat un plaer estar aquí avui. Què va? No. Bueno, ha estat normal avui estar aquí. Ha estat normal. I que com a generació BCO intentarem tornar... Com és allò que va dir el Víctor? Intentarem fer el possible... Prometo intentar hacer lo posible... Per tornar a fer programa. No signem cap paper, intentarem fer alguna cosa, això sí. Tornar a agafar el projecte de la ràdio i intentar tirar-ho endavant. I marxarem amb... Què, Jaume? Doncs amb una cançó d'una sèrie que, a part de tractar de la màfia de New Jersey, molta, si no en tots els capítols, a la gran majoria, hi ha moltes escenes que tenen lloc en un bar, no un bar normal, sinó un bar d'estriptease. I sobretot les escenes tenen lloc a la rebotica d'aquest bar. És farmàcia de guàrdia, no? Com es diu la part de darrere d'un bar? La rebotica d'un bar, no? La cuina. Però és que aquí no és la cuina, és la sala on fan els negocis sucios. La trastienda del bar, o la rebotica, que a mi me mola més. Estem parlant de Los Soprano, protagonitzada pel James Gandolfini, una sèrie... Eh? Va per tu, James. I que si no l'heu vista ja trigueu. Vull dir, sí que és veritat que ara hi ha moltes sèries bones, però aquesta ara no està tan de moda, però s'ha de veure. Total, us deixem amb la capçalera d'aquesta sèrie, Woke Up This Morning, que sí, per si no ho heu vist... Sí, és veritat. Si voleu veure una versió de la capçalera, el Jaume i jo vam fer una fa uns anys. Vam fer una quan començàvem la quarta temporada del Generació BCO. van fer una imitació bastant aconseguida. Van fer bastantes tonteries. De la capçalera de Van fer bastants vídeos... alguns lo que són difícils de trobar, No tant. Tu no poses generació BCO al YouTube i et surt, Pues un tema es Google, ¿sabes? Funciona que si es lo que más clica la peña. Google ja molt, no? Bueno, Wake Up This Morning de Los Soprano. Moltes gràcies per haver vingut i per haver marxat. I tornarem. Tornarem, potser no aquí, però tornarem. I dimecres vinent, pim pam pum. Mateixa hora, mateix Batcasal. Gràcies. ¿Y por qué no se oye, Luigi? Ouch!